Czy poziom? Poważnie. Więcej informacji, szkolenia, polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 12 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Za nielegalne podsłuchy pół roku więzienia w zawieszeniu. Białostocki sąd łagodzi karę dla Marka F. Pomagali pseudokibicom, wystawiając dla nich fałszywe zaświadczenia lekarskie. Są zarzuty dla trzech lekarzy ze Śląska. Grecy chcą rozmawiać o odszkodowaniach za II wojnę światową. Według Aten ta kwestia nadal nie została rozstrzygnięta. Miał być rok więzienia w zawieszeniu, jest pół roku w zawieszeniu. To wyrok dla Marka F. za nielegalne podsłuchy w dwóch firmach w Bielsku Podlaskim. Białostocki sąd złagodził mu karę. Podobnie było w przypadku drugiego z oskarżonych, byłego funkcjonariusza ABW, który załatwił urządzenia do podsłuchu. Obaj mają też zapłacić po 10 tysięcy złotych. Obaj oskarżeni od początku nie przyznawali się do winy. Kwestionowali wiarygodność i bezstronność kluczowych świadków. Sądu jednak nie przekonali. Nie ma racjonalnych powodów, dla których należałoby wypowiedzi ewidentnie obciążające obu panów zdyskredytować i potraktować jako próbę zniesławienia, próbę pomówienia. Mówił sędzia Dariusz Gąsowski. Uznał, że oskarżeni są winni, ale kara wymierzona przez sąd pierwszej instancji była zbyt surowa. Wówczas obaj byli jeszcze niekarani. Prawomocny wyrok wobec Marka F. za zakładanie podsłuchów w warszawskich restauracjach w głośnej, tak zwanej aferze taśmowej, zapadł dopiero później. To tak jakby przy kradzieży złamanie, a jest to pierwszy czyn danego człowieka, nie zapada kara 5 lat pozbawienia wolności. Podsłuchy założono w firmach działających w branży węglowej. Pełnomocnik tych firm twierdził, że Marek F. chciał zdobyć informacje o konkurencji, bo winny był bielskim przedsiębiorcom sporo pieniędzy. Domagał się też po 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Sąd tych pieniędzy nie przyznał. Marka F. nie było na ogłoszeniu wyroku. Ten jest już prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Trzech lekarzy ze Śląska z zarzutami za pomaganie pseudokibicom. W zamian za łapówki mieli wystawiać im fałszywe zaświadczenia lekarskie, które później trafiały przed sąd i w wielu przypadkach opóźniały proces. Zdarzało się też, że z tego powodu rozpraw w ogóle nie było, tłumaczy Tomasz Stadla ze śląskiej prokuratury. Lekarz był zobowiązany do tego, żeby przed każdym wystawieniem takiego zaświadczenia zbadać, nazwijmy to, pacjenta. W wielu przypadkach takiego badania nie było, a dodatkowo w niektórych przypadkach ujawniono, iż inne osoby niż ten oskarżony, który był wymieniony na zaświadczeniu, w ogóle zjawił się u lekarza po to, żeby, mówiąc kolokwialnie, załatwić takie zaświadczenie. A kwoty łapówek wahały się od 100 do 500 zł za jedno zaświadczenie. Powraca kwestia odszkodowań za II wojnę światową, tym razem głośno o tym w Grecji. Prezydent tego kraju stwierdził, że odszkodowania są, tu cytat, prawnie aktywne i sądowo egzekwowalne. Mówił o tym podczas kolacji wydanej dla goszczącego w Grecji prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera. Jego wizytę i komentarze śledzi nasza korespondentka w Atenach Beata Kukiel-Wrajla. Prezydent Prokopis Pavlopoulos podkreślił, że chodzi zarówno o odszkodowania wojenne, jak i kredyt, jakiego Grecja była zmuszona udzielić niemieckiej III Rzeszy podczas okupacji. Zapowiedział zwrócenie się w tej sprawie do odpowiednich sądów międzynarodowych. Kwestię roszczeń poruszył też wcześniej w rozmowie z prezydentem Niemiec premier Grecji Aleksis Tsipras. Nie można zapominać ani ukrywać żadnych różnic, które pochodzą z odległej przeszłości. Muszą one zostać rozwiązane na podstawie przepisów międzynarodowego prawa, które wszyscy szanujemy. Powiedział Aleksis Tsipras. W związku z wizytą niemieckiego prezydenta w mediach ukazały się publikacje na temat polsko-greckiej współpracy w kwestii odszkodowań wojennych. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Okuliści alarmują. Rośnie liczba krótkowidzów wśród dzieci. Teraz jest ich 5 razy więcej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Ze statystyk wynika, że już ponad połowa uczniów ma wadę wzroku. Wielu z nich potrzebuje okularów, ale o tym nie wie. Dlatego zdaniem profesora Marka Rękasa badania powinny być przeprowadzane u wszystkich małych dzieci. W tym trzecim, czwartym roku życia powinien być screening przeprowadzany. Jeżeli byśmy to robili, no to z tych pacjentów około 20-30% to są pacjenci właśnie, którzy wymagają albo korekcji okularowej, albo leczenia na przykład zezów. Profesor Tomasz Żarnowski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyjaśnia, że najlepszym sposobem na uniknięcie wady wzroku jest ruch na świeżym powietrzu. Jeżeli dziecko ma przynajmniej godzinę dziennie ruchu na dworze, czyli w domyśle jest odciągnięta od tableta, od smartfona, od telewizji, to wtedy w sposób znacząco zmniejsza się zapadalność na krótkowzroczność tego dziecka. A nieleczone wady wzroku u dzieci mogą powodować w przyszłości poważne choroby oczu. Dodajmy, że wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Wzroku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low in all the night's magic. Seems to whisper and hush in all the soft moonlight. Seems to shine in your blaze. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Or can I just make some more romance with you, oh my love? One more moon dance with you in the moonlight on a magic night. La la la la la la la. Magic night. Can I just have one moment dance with you, my love? To Van Morrison i Taniec przy Księżycu na początek, mam nadzieję, dobry. Ale właściwie to inna piosenka spowodowała, że no właśnie chcę opowiedzieć to, co chcę. Zaraz o niej powiem, ale najpierw chcę Państwu opowiedzieć o trzech brzozach, które mam za oknem. I to są takie trzy siostry, które robią się coraz bardziej, no nie, że, nie siwe, tylko złote, ale właśnie tak, jakby były siwe. To właśnie tego nie widać. Dopiero po jakimś czasie człowiek się łapie. No przecież jak to? To było jeszcze inaczej. Kilka dni temu to one były jeszcze nie tak bardzo siwo-złote. Kiedyś robiłem im zdjęcia codziennie. No, przez kilka lat to robiłem. Potem mi się jakoś znudziło. Ale robiłem im codziennie zdjęcia i zrobiłem sobie taki film z tych zdjęć. Widać, jak one siwieją, a potem znowu jak się robią zielone. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i a ta piosenka, to jest, teraz ją usłyszymy, spowodowała, że tak popatrzyłem na nie bez tych zdjęć, bez tego filmu i nagle zobaczyłem, no właśnie, no tak to właśnie jest. I ta piosenka to jest, to są Jesienne liście, która miała tysiące różnych wykonań. Po francusku Martwe liście, no ale jesienne to brzmi jednak łagodniej, więc będzie po angielsku. I śpiewają Eva Cassidy, to najpierw posłuchajmy, a potem Państwu powiem dalej. The phone. Thank you. since you went away. The days grow long and soon are here. Oh, winter song, but I miss you most of all. Cindy i Jesienne liście. Ta piosenka jest bardziej listopadowa niż październikowa pewnie. Ale ona jest w kolorze żółtym jednak. I właśnie ta audycja dzisiejsza, to dzisiejsze spotkanie proponuje, żeby była w kolorze i o kolorze żółtym. Mam kilka skojarzeń. Powiem Państwu zaraz o tych skojarzeniach. No jedno jest oczywiste. Wystarczy popatrzeć przez okno. Nawet jak Państwo nie mają takich pięknych brzus za oknem, no to i tak widać, że jest żółto i że opadają liście. No, ale żebyśmy nie szli w banały i w sentymentalizm, to powiem coś jeszcze na początek innego. Może od tego powinienem zacząć. Pewna dziewczynka lat 3,5 powiedziała mamie tak. Kiedy jest tęcza, to ludzie pięknieją. Tak powiedziało to mądre dziecko. I w tęczy jest tyle kolorów. Właściwie są wszystkie kolory. No to jest pięknie. A teraz mamy ten jeden głównie, prawda? Główny, żółty. Nie mówię złoty, no bo złoty to jest oczywiście, że jest piękny. A żółty? To też jest piękny. No ale ma w sobie coś jednak niepokojącego. No liście opadają, zaraz będą czerwone, potem będą brązowe, potem ich nie będzie, potem będzie zima, prawda? Wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato, jesień. Zacytowałem wiersz Stanisława Jerzego Leca. No właśnie z tego powodu. Żółty kolor jest właśnie taki. No i teraz jak się czujemy w kolorze żółtym? Jak jest tęcza, to ludzie pięknieją. A jak jest żółte, jak jest żółty, no to właśnie co? Co się z nami dzieje? Co myślimy o tym? Powiem jeszcze dalej, co mi się skojarzyło. I jestem ciekaw, co Państwo powiedzą. Ale to dajmy sobie czas, nie ma pośpiechu. No to może teraz jeszcze na temat, no właśnie o tym, co się dalej z tymi liśćmi dzieje. Taka piękna i też sławna piosenka Simona i Garfunkla. I was 21 years when I wrote this song. 22 now, but I won't be for long. Time hurries on, and the leaves that are green turn to brown, and they wither with the wind, and they crumble in your hand. Once my heart was filled with the love of a girl. I held her close, but she faded in the night, like a poem I meant to write. And the leaves that are green turn to brown, and they wither with the wind, and they crumble in your hand. I threw a pebble in a brook, and watch the ripples run away. And they never made a sound, and the leaves that are green turn to brown, and they wither with the wind, and they crumble in your hand. Hello, hello, hello, hello, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. That's all there is, and the leaves that are green turn to brown. No i króciutko i na temat. Hello, hello, goodbye, goodbye, ale chyba jednak z naciskiem na to drugie. No to to jest żółte, żółte liść. Aha, dziękuję za pozdrowienia z różnych miejsc. Z Łodzi, piękne pozdrowienia z wyspy pana Zbigniewa, gdzie jest jeszcze sporo zielonych brzóz. No tak, no jest jeszcze sporo, ale zaraz będą żółte albo właściwie już są. No tak, no to mamy żółty kolor. I to są te brzozy i w ogóle liście, ale są jeszcze inne skojarzenia. To chyba będzie sypanie soli na rany, no ale trudno. Mam na myśli ten mecz już wczorajszy, nieszczęsny. Ale chodzi o żółte kartki piłkarskie, nie tylko w futbolu one są przecież, prawda? Żółta kartka, też żółte. I jeszcze jest żółte światło, jak czekamy. Mam nadzieję, wtedy trzeba czekać, trzeba się zatrzymać, a nie jechać albo iść. Czekamy. I to są takie trzy skojarzenia, które właściwie mają jedno wspólne pole. No bo tak, bo to jest coś, co nam mówi, wszystko nam mówi, zaczekaj. Uważaj. Jest takie ładne słowo, opamiętaj się. Prawda? To właśnie to są takie sygnały. To jest coś takiego, co jest związane z jakimś kryzysem, z jakimś przesileniem i ten żółty kolor właśnie nam to mówi. To może być ostrzeżenie, ale to może być no, zaproszenie do refleksji. Nie rób tak. Albo inaczej, może pytanie, co ja tutaj robię właściwie? Czy ja robię tak, jak trzeba? Co ja zrobiłem? Może to nie jest moje boisko, może to nie jest moja gra w ogóle, to może nie jest mój mecz. Może lepiej, jakbym dostał tę czerwoną kartkę i sobie poszedł. Różne są możliwości, ale to jest jedno wspólne pole znaczeniowe, prawda? Uważaj, zaczekaj, opamiętaj się, pomyśl, zastanów się. O właśnie, zastanów się, stań na chwilę i no, zobacz, co się dzieje. Rozejrzyj się. To jest kolor żółty w tym znaczeniu, w tym, no mogą być jeszcze inne oczywiście, ale dzisiaj no, chyba jest takie, no, wystarczy popatrzeć przez okno. No jesień, to będzie jeszcze jedna jesienna piosenka. When streams are ripe and swelled with rain, may she will stay, resting in my arms again. Restless walk, she'll prowl the night. July, she will fly and give no warning to her flight. August, die she must. The autumn winds blow chilly and cold. September, I'll remember. A love once new has now grown old. No, to była przebieżka przez miesiąca, ale to właściwie też była jesienna piosenka, prawda? No to co państwo powiedzą? Te pytania, które się tutaj nasuwają, może niech one nas prowadzą. Ten żółty kolor, który je jakoś wywołuje. Ten jesienny żółty kolor, żółte kartki w futbolu, no w innych sportach też chyba one są przyznawane, prawda? Przyznawane, pokazywane. No albo to żółte światło. To może to jest wspólny mianownik, żółte światło. To jest coś żółtego i mówi nam, poczekaj ostrożnie, uważaj, zastanów się, opamiętaj się może, no nie wiem, takie różne rzeczy. Ci piłkarze to mają łatwo, no bo trudno przeoczyć, jakim sędzia pokazuje żółtą kartkę. No ale te żółte kartki, które my widzimy, no to czasami ich nie widzimy, prawda? Dopiero potem do nas dociera. Tu jest dużo różnych opowieści pewnie zawartych i dużo państwo mają pewnie do powiedzenia od siebie, do napisania od siebie, to ja zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl, no i 7 trójek jak zwykle. To co my teraz zagramy? No, ta piosenka wspaniała o jesiennych liściach. Ja przyniosłem kilka angielskich wersji, bo mi się wydawało, że to jednak jesienne to nie tak trochę delikatniej niż martwe, jak po francusku, no ale to jednak był oryginał i no i trzeba słuchać oryginału w tak wspaniałym wykonaniu jak to. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants. To Yves Montand, jedna z najpiękniejszych wersji tej piosenki, prawda? Mam liście, no dobrze, jesienne, niech już będzie ten łagodniejszy wymiar. No i ten kolor żółty, który jest taki ciekawy, no bo jest niepokojący. Bo on mówi, uważaj, zatrzymaj się, opamiętaj się, zastanów się. O to mówi, prawda? To jest ostrzeżenie, to jest... No, różne może mieć znaczenia, no, różne odcienie znaczeniowe tej żółcieni. Jakie ma znaczenie ten kolor i co to znaczy dla państwa? Taki komunikat, żółta kartka, żółte liście, które opadają i zostaje rysunek nagiego drzewa. Same konary, same gałęzie. No coś prawdziwego się pojawia, prawda? Coś nieosłoniętego. No właśnie. I jest jakaś odpowiedź. Albo coś zmieniam, albo ignoruję. Może jednak zmieniam. Może widzę, że coś jest nie tak. A może jednak mimo wszystko mówię, no tak, ale to jednak to jest moje miejsce. To jednak ja to powinienem robić. To jest tutaj, tak? Mimo wszystko. No i znalazłem takie piosenki, które się jakoś do tego odnoszą, do tych pytań, do prób odpowiedzi. Na przykład James Taylor jest taki wspaniały autor. Najbardziej terapeutyczny głos w show biznesie, jak ktoś o nim kiedyś powiedział. Jeden z na pewno. I taka oto piosenka, dlatego właśnie tu jestem, no po to tutaj jestem. To jest początek jednej z jego płyt. James Taylor i That's Why I'm Here, tak śpiewa. No jednak to jest tutaj, to jest moje miejsce. Odpowiedź na to pytanie, na te kartki, żółte światło i te opadające liście. No to posłuchajmy James Taylor, a ja państwa zapraszam. Jakby państwo chcieli napisać, no to zresztą te adresy to już powtarzałem. 7 trójek, no to każdy wie. James Taylor. Person to person and man to man, I'm back in touch with my long lost friend. Listen to reason and understand and think of me from way back when. He said me and Melissa, well, we fell out of love, ran out of luck, seems like the lightning struck. I've been thinking of leaving, but I can't raise a buck. James, I'm wondering, could I borrow your truck? I said, that's why I'm here. That's why I'm here. Got no better reason. That's why I'm standing before you. That's why I'm here. That's why I'm here. John's gone found, he dies high, he's brown bread. Later said to have drowned in his bed. After the laughter, the wave of dread, it hits us like a ton of lead. It seems learn not to burn means to turn on a dime. Walk on if you're walking, even if it's an uphill climb. Try to remember that working's no crime. Just don't let them take and waste your time. That's why I'm here. That's why I'm here. There'll be no more message tonight. That's why I'm here. That's why I'm here. Oh, that's why I'm here. This is an IOU. I reckon I owe you one now. Listen, Wendy, and listen, Glory. This'll be better tomorrow. Oh, fortune and fame, such a curious game. Perfect strangers, you call you by name. And pay good money to hear fire and rain. Again and again and again. Oh, it's summer like summer, coming back every year. Got your baby, got your blanket, got your bucket of beer. I break into a grin from ear to ear, and suddenly it's perfectly clear. That's why I'm here. That's why I'm here. Singing tonight, tomorrow, and every day. That's why I'm standing. That's why I'm here. Oh, that's why I'm here. This is the part about Kitty and Bill. He loved her and she loved him. Wake 'em up, shake 'em up, the middle of the night. You got to tell me everything's alright. I said, that's why I'm. James Taylor. To właśnie też w tym duchu pytań takiej autoironii, no, mówi o sławie, która ma taki dziwny wymiar. Sława i fortuna, że wszyscy nazywają, zupełnie obcy ludzie mówią do siebie po imieniu i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedyś było, bywało gorzej, no, a potem znowu jest tak. Żółty kolor. Dla mnie, jak sądzę, to te skojarzenia, które są takie oczywiste, jak myślę, to są skojarzenia odnoszące się do kryzysu i do tego, że no uważaj, zastanów się, zobacz, co się dzieje, czy to jest twoje miejsce. Zapraszam państwa. Pan Mariusz jest z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry wieczór, jak pan woli. Dzień dobry wieczór. Tak się składa, że kiedy było o kolorze zielonym, dostałem czerwone światło, ale teraz jest kolor żółty. A więc pierwsze skojarzenie takie bardzo troszkę... codzienne. Widzimy to często na półkach sklepowych. Znaczy się żółte ceny, czyli uważaj, tu jest promocja. To jest pierwsze takie skojarzenie. Drugie trochę już z większego kalibru, czyli tak zwane żółte pawiery, których tak naprawdę nie ma, ale tak się utarło. No i już najstraszniejsze skojarzenie, czyli żółta gwiazda, którą oznaczano Żydów w czasie II wojny. No tak. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. No właśnie, no, można by jeszcze wyliczać, prawda? Są różne skojarzenia i też takie różne złowrogie, prawda? No ale może pozostańmy przy tym kryzysie. Można z niego jakoś próbować wyjść. No mamy, widzimy żółte. Uważaj. Co dalej? Co robimy? Może pamiętają państwo taką sytuację, gdzie ty to zobaczyliśmy, że dotarło do nas po prostu, że ta żółta kartka, że ją zobaczyliśmy. No dobrze, co by teraz... Aha, no dobrze, to może zróbmy tak. Jest taka piosenka, która też o tym jakoś opowiada. Znaczy jeszcze jest inne skojarzenie. Znaczy też właśnie to samo skojarzenie, tylko pewien cykl. To znaczy tak, opowieść i jakbyśmy właśnie słuchali tego, co życie mam do powiedzenia, no to pewnie byśmy tak nie wylądowali. Gdybyśmy zareagowali wcześniej, nie zamykali oczu i tak dalej, i tak dalej. Wiele razy ta żółta kartka się pojawiała, a myśmy brnęli. No to jest piosenka, którą bardzo pięknie przełożył i zaśpiewał Maleńczuk, a to jest taki standard, klasyczny utwór, którego autorem jest Jim Croce. No posłuchajmy. Mój syn urodził się któregoś dnia, przyszedł na ten świat tak jak ty i ja, lecz musiałem lecieć, żeby spłacić dług. Gdy próbował chodzić, nie pomogłem mu. Kiedy zaczął mówić, też nie było mnie z nim. A rzekł, chcę być taki jak ty, tato. Chcę być taki jak ty. In a cast, in a cradle and a silver spoon, little boy blue and a man on the moon. When you coming home, that I don't know when, we'll get together then. You know we'll have a good time then. Skończył 10 lat, któregoś dnia rzekł, dzięki za piłkę, gramy ty i ja. Czy nauczysz mnie, tak synu, lecz nie dziś. Na głowie tyle spraw, po prostu muszę już iść. Odwrócił się, schylił głowę swą i rzekł, będę taki jak on, tak, będę taki jak on. And a cast in a cradle and a silver spoon, little boy blue and a man on the moon. When you're coming home, that I don't know when, we'll get together then. You know we'll have a good time then. Aż powrócił z koledżu któregoś dnia, już prawie mężczyzna prawie taki jak ja. Synu, jestem dumny z ciebie, siadaj więc. Potrząsnął głową i uśmiechnął się. Kluczyk do auta raczej wziąć wolałbym. Później pogadamy jak ojciec i syn. Tak jak ojciec i syn. And I can't see the cradle and a silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we have a good time then. Dziś jestem emerytem, mój syn poszedł w świat. Zadzwoniłem do niego któregoś dnia. Chciałbym cię zobaczyć, czy odwiedzisz nas. Bardzo chętnie, tatce, jeśli znajdę czas. Dzieciaki są chore, ja haruję jak wół. Lecz miło słyszeć cię znów, tato. Miło pogadać znów. Wtedy wokół mym zatańczyła łza. Mój syn jest taki jak ja. Jest już taki jak ja. Dużo żółtych kartek i kompletnie niezauważane, ignorowane. Właśnie bardzo popularna strategia. A potem się jeszcze trzeba ucieszyć, prawda, że to tak fajnie. No i kwestia skojarzenia z żółtym. Żółtodziób się pojawia, jako państwo piszą te listy. Żółtodziób, jedno z popularniejszych, jest więcej takich propozycji. No prawda, no i właśnie to jest opowieść o żółtodziobie, nawet dwóch. Ktoś jest żółtodziobem i ma mało lat, no to jest w porządku, ma prawo, ale jak ktoś jest, ma już dużo lat i udaje, że nie jest, no to trochę gorzej. No popularna strategia życiowa, prawda? No to co? Zagramy jeszcze dalej. Mamy kilka wersji tych pięknych jesiennych liści, bardzo różnych wykonaniach, raczej sentymentalnych, no ale to jest tak piękna piosenka, że tutaj sentymentalizm nie razi. No a ja państwa zapraszam. Albo do posłuchania po prostu i pomilczenia i zastanowienia się nad tymi żółtymi liśćmi, żółtymi kartkami, żółtym światłem, które nam jednak coś one mówią. Trzeba by to tylko zobaczyć. No albo może chcą państwo o tym opowiedzieć. To oczywiście bardzo proszę. No to pani Halino, kogo pani wybrała tam teraz? Pani Halina Leszczyńska realizuje Bob Dylan. No właśnie, to jest szokujące. Jak on to pięknie zaśpiewał. To jest piosenka, którą śpiewa także Sinatra i nagle Bob Dylan zabrał się za takie utwory, no z efektem moim zdaniem fantastycznym. No to posłuchajmy. Autumn leaves see your lips. The summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long. And soon I'll hear all the winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, to już pan po 70, chyba. Nawet dobrze po 70 śpiewał wtedy. Wtedy miał, nie pamiętam dokładnej daty, kiedy ta płyta się ukazała, no ale to już było, miał ponad 70. Czyli dorosłość późna, a nawet starość. To ja teraz mówię o Eriksonie, takim psychologu, który stworzył taki, no znany bardzo to jest ten cykl, opis cyklu życia i kolejne zadania. No właśnie, zadania rozwojowe, on tak widział życie, no, że to jednak są zadania, że po co coś tam w tym życiu mamy zrobić i że są kryzysy, przez które przechodzimy i na różnych stopniach, no, wspinamy się na kolejne stopnie, są stadia życia, no to w takim, właściwie w gruncie rzeczy w archetypie takim cyklu rocznego i jest... najpierw dorosłość wczesna, potem późna, potem jest starość i każdy z tych etapów, no pewnie najbardziej one nas dotyczą, znaczy to, jak się tutaj spotykamy i rozmawiamy, to każdy z nich ma no, trzeba przejść przez jakiś kryzys właśnie i coś osiągnąć, jeżeli to ma być rozwój, no to przełamać ten kryzys, no jakoś coś zyskać. I jeśli chodzi o starość, no to jest kwestia, tym zadaniem jest czy zderzenie się, skonfrontowanie się z rozpaczą. To znaczy w tym sensie, czy to, co robiłem, to w ogóle miało jakiś sens. Czy to jest moja gra, czy to jest moje boisko. Czy jak te liście spadną i zobaczę wtedy ten rysunek drzewa, czy to będzie zdrowe drzewo, no, piękne drzewo. Czego dokonałem? No to jest pytanie. Ta późna dorosłość to jest znowu takim kryzysem jest odpowiedź na pytanie, czy to, co zrobiłem, miało jakieś znaczenie dla innych, czy to jest trwałe. No właśnie, to może lepiej tutaj powiedzieć o tym, czy to drzewo jest zdrowe, prawda? No to właśnie są te dylematy, te pytania i próby odpowiedzi, które się pojawiają wtedy, kiedy widzimy te różne żółte spadające liście, no albo na przykład żółte światło. To jest znowu takie skojarzenie w tym duchu. No dobrze, to... Aha, list może jeszcze. Czy ja jestem na miejscu, czy jestem tutaj? Dla mnie to jest to pytanie i próba odpowiedzi. To jest taka. Na pytanie o te spadające liście, odsłaniające się konary, gałęzie drzew. Pan Krzysztof. Krzysztof, bo jesteśmy na ty. Pisze tak. List jest długi i to jest opowieść o jego ojcu, o tym, kim on był, co robił, o książce, którą napisał. To może jest na inną okazję. Zresztą mnie nie upoważnił, żebym tego... Państwu opowiadał o tym, ale no chyba się nie pogniewa, jak przeczytam trzy zdania. Jestem typowym dzieckiem szczęścia i przede mną wciąż się układa moja droga jak dywan, a piasek mi się wsypuje do butów tylko po to, abym miał na co ponarzekać. No to zazdroszczę i podziwiam. I cieszę się, że jest takie przesłanie które wynika no, pewnie ze zderzeniem z takimi kryzysami, które przechodzimy. I czasami je widzimy, a czasami po prostu do nas bardziej to dociera. No, na przykład tak jest jesień. Ta refleksja. No dobrze, to zapraszam Państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to teraz będzie też taka jesienna piosenka, to będzie David Sylvian. Sound of waves in a pool. Sylwian i Kenny Wheeler na Fliegelhornie. No i co z tą nostalgią robić? Jeśli przyjąć ją jako zadanie życiowe, tak jak Erikson, no to coś trzeba. Pan Adam pisze tak. Pisze o tych o różnych znaczeniach, gamach, o gamie odcieni koloru żółtego. Bardzo miły list. Bardzo dziękuję. Pan pisze z mieszkania o żółtych ścianach. Proszę bardzo. I dalej. Żółty silnie woła o uwagę. Żółty tym samym ostrzega. Żółty to fałszywe złoto, ale też takie były kolby kukurydz, które rdzenni Indianie z początku ufnie ofiarowali kolonizatorom. I w końcu żółty to kolor jesieni, a tym samym dojrzałości, która towarzyszy starości. Żółte są z drugiej strony pierwiosnki. Czy to się wyklucza? Zupełnie nie. Czy to się uzupełnia? Możliwe. Z tą dojrzałością to chyba jest trop. No i jeszcze jeden list i potem jeszcze coś od siebie chciałbym powiedzieć. To Mariusz. Jest mi żółto na sercu, czyli ciepło, bo ten kolor znaczy dla mnie ciepło. I to zależy, w jakiej chwili życia patrzę na żółty. Jeszcze rok temu oznaczał hamulec. Innym razem lampkę w głowie, może też rdze rzeczywistości. No myślę, że to jest właściwie o dojrzałości list, prawda? A ja chcę Państwu powiedzieć o tym, że te sygnały, ten żółty kolor, uwaga, zastanów się, to właśnie do mnie to docierają teraz może jakoś częściej, w miarę upływu lat, ale kiedyś miałem z tym ogromny problem i dopiero nie wiem, czy Państwo znają takie uczucie, doświadczyli tego, na pewno każdy to wie i odczuł, doświadczył, że czasami się coś takiego mówi, że to nie ja mówię, tylko coś albo ktoś mówi gdzieś, prawda? To nie ja, to tak samo jest, samo się pojawia. No i tak jak myślę o tym, o swoim życiu, to tak się zdarzało w takich różnych ważnych momentach swojego życia, tak mi się ten daimonion, wewnętrzny głos odzywał. W ogóle tego nie kontrolowałem. Czasami to wychodziły z tego jakieś kłopoty, ale potem najczęściej, no często wychodziło z tego coś dobrego, tylko trzeba było się przeczołgać przez straszny kryzys. No pamiętam, jak w liceum, w dawnych czasach już, kiedyś jak wychodzimy, była jakaś akademia, czy coś takiego, czy jakieś przedstawienie teatralne w sali gimnastycznej, jakaś taka historia. No i sobie tam wychodzimy, i przede mną jest taka pani, która, pani WF-istka, bardzo szacowna pani, o takim dość dziwnym imieniu, świętej pamięci już chyba pani. I ja wtedy tak nie wiadomo dlaczego, na cały głos mówię, Ada to nie wypada. No, to jest tak, powiedziałem coś głupiego, coś totalnie. Tak wszyscy ją przezywali. Ona się bardzo obraziła, zrobiła się z tego straszna afera. No i ja próbowałem ją przepraszać, z kwiatkiem do niej chodziłem, ona nie przyjęła tych przyprośń, no była jakaś straszna afera, naprawdę gruba, z powodu właśnie głupstwa, tak mi się wydawało. No ale to mnie zmobilizowało do wielkiego wysiłku. Mówię, dobrze, to ja teraz tutaj pokażę wam, jaki ja jestem. No i zaczęła się moja kariera olimpijczyka w liceum. Znaczy, gdybym tego nie powiedział wtedy, to ja tego nie powiedziałem, coś powiedziało, no to pewnie by tak nie było. I potem taka ścieżka życiowa, typu wybór studiów, no właśnie nawet nie, no bo byłem laureatem olimpiady, to już poszedłem w tę stronę i tak dalej, i tak dalej. Być może to tutaj mnie przyprowadziło do państwa teraz. Więc to taki daimonion się odzywa, że u mnie to tak bywało, że raczej, to nie, Z trudnością też u te kartki zauważałem, tylko ten Daimonion.